ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela, 9 lipca, minęła 8. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Rząd za kilka dni zajmie się ustawą o darmowych lekach dla seniorów. Program Prawa i Sprawiedliwości będzie kształtowany podczas spotkań z wyborcami, zapowiedział prezes partii. Upadł rząd w Holandii, koalicjantów poróżnił spór o migrantów. Za kilka dni rząd zajmie się programem darmowych leków dla seniorów, zapowiada premier. Po kilku tygodniach program ma być wdrożony. Szef rządu mówił o tym podczas pikniku rodzinnego w miejscowości Skępe na Kujawach. Jak tłumaczył, finansowanie programów społecznych jest możliwe dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego i skutecznej walce z przestępczością finansową. Wszystkie mafie podatkowe, mafie korporacyjne, mafie VAT-owskie zostały zwalczone. Bo zastosowaliśmy takie instrumenty prawne, informatyczne, że udało nam się wygrać walkę z mafiami VAT-owskimi i pieniądze przeznaczyć dla zwykłych ludzi, dla was. Darmowy program leków dla seniorów ma dotyczyć osób, które ukończyły 65 lat. Na liście znajdzie się około 4000 preparatów. Prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Pułtuska i zapowiedział, że podczas serii spotkań z wyborcami najważniejsi politycy jego ugrupowania będą pracowali nad ostatecznym kształtem programu partii. To już się sprawdziło. Właśnie z tego rodzaju rozmowy z Polakami powstało wiele planów, projektów, pomysłów, które przedstawiliśmy w poprzednich kampaniach wyborczych. I szanowni państwo, zrealizowaliśmy te zapowiedzi. Byliśmy tutaj wiarygodni. Pikniki rodzinne to nowa formuła spotkań z wyborcami, jaką proponuje PiS na czas wakacji. Suwerenna Polska chce pełnej wolności słowa. Do Sejmu trafił poselski projekt zmian, który usuwałby z kodeksu karnego artykuł 212, co zdaniem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry ułatwi pracę dziennikarzom. Wolność mediów to wolność słowa, a nie strach przed odpowiedzialnością karną i perspektywą więzienia. Dlatego w imię wolności debaty i dyskusji publicznej w Polsce występujemy z inicjatywą likwidacji przepisów o zniesławieniu i ścigania tych, którzy przekroczą granice wolności słowa w kodeksie karnym. Inicjatywę Suwerennej Polski poparł m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości. Upadł rząd w Holandii, koalicjantów poróżnił spór o migrantów. Zaostrzenia polityki migracyjnej domagał się premier Mark Rutte. Nowe przyspieszone wybory odbędą się jesienią. Relacja Beaty Płomeckiej. To godne ubolewania, mówił premier Holandii Mark Rutte. Nie jest tajemnicą, że partnerzy koalicyjni mają bardzo różne poglądy na politykę migracyjną. Niestety okazało się, że te różnice są nie do pokonania. Mark Rutte próbował przeforsować projekt, który miał zaostrzyć zasady w polityce azylowej i ograniczyć napływ uchodźców do Holandii. Chodziło o kwestię łączenia rodzin. Jedna z propozycji zakładała, że w ciągu miesiąca do Holandii mogłoby wjechać maksymalnie 200 krewnych osób, które uzyskały azyl i tylko ze stref ogarniętych wojną. I na to nie było zgody. Mark Rutte rządzi Holandią od 2010 roku. Swego czasu był on poważnym kandydatem do objęcia najwyższych stanowisk w unijnych instytucjach, ale sam nie chciał odchodzić z polityki krajowej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wróciliśmy na Ukrainę po to, żeby ponownie udać się na front. To jest nasz główny cel, oświadczył dowódca pułku Azow Denys Prokopenko, jeden z 5 oficerów uwolnionych z internowania w Turcji. Wojskowi przybyli do ojczyzny wraz z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, który powiedział, że dokładnie w 500. dniu wojny z Rosją Ukraina odzyskała swoich bohaterów. Dziękuję każdemu, kto walczy o wolność i niepodległość Ukrainy, podkreślił ukraiński przywódca. 500 dni niszczymy okupantów. Bronimy Ukrainę. Dbamy o Ukraińców. Każdego dnia robimy kolejny krok naprzód. Idziemy do zwycięstwa. Na wieść o wywiezieniu ukraińskich dowódców z Turcji rzecznik Kremla oświadczył, że łamie to ustalenia w sprawie żołnierzy, którzy mieli, tak jak chciała Moskwa, pozostać w Turcji do czasu zakończenia wojny. Niemcy będą opóźniać akcesję Ukrainy do NATO w obawie, że posunięcie to może wciągnąć sojusz w wojnę z Rosją, informuje dziennik The Telegraph. Na tegorocznym szczycie w Wilnie Niemcy mają skupić się na nakłanianiu innych krajów paktu do skupienia się na gwarancjach bezpieczeństwa, a nie na ofercie członkostwa dla Kijowa. Berlin chce procesu i czasu na opracowanie gwarancji, które zasadniczo zablokują członkostwo, pisze The Telegraph. Ukrainie najprawdopodobniej zostanie zaproponowany plan Bukareszt Plus, który opiera się na wcześniejszej obietnicy przyjęcia kraju do NATO, ale bez absolutnej gwarancji akcesji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Robert Grzędowski. Niedziela, polskim dniem na korcie centralnym Wimbledonu. Iga Świątek i Hubert Hurkacz rozegrają dziś swoje mecze na głównej arenie tego wielkoszlemowego turnieju. Liderka rankingu WTA zmierzy się w czwartej rundzie ze Szwajcarką Belindą Bencic. Hurkacz zagra także w czwartej rundzie z najbardziej utytułowanym tenisistą w historii, Serbem Nowakiem Dziokowiciem. Mecz Igi będzie drugim, a Huberta trzecim pojedynkiem dnia na korcie centralnym. Wcześniej zmierzą się tam Andrzej Rubliow i Aleksander Bublik. Grać będą dziś także polscy siatkarze. W Parsaj na Filipinach zmierzą się z reprezentacją Japonii w ostatnim meczu rundy zasadniczej Ligi Narodów. Japończycy prowadzą w tabeli tych rozgrywek. Przegrali do tej pory tylko jeden mecz, swój ostatni z Włochami. Wcześniej wygrali 10 kolejnych spotkań. Początek starcia Polska-Japonia o 13 czasu polskiego, a dokładnie o 9:44 na boisko w Hamburgu wybiegną polskie i francuskie rugbystki. To będzie półfinał drugiego i zarazem ostatniego turnieju tegorocznych Mistrzostw Europy w odmianie siedmioosobowej. Biało-czerwone wciąż mają szansę na podium całego cyklu. Potrzebują jednak miejsca w czołowej trójce zawodów w Hamburgu. W ćwierćfinale Polki ograły wczoraj Wielką Brytanię 17-10, choć nieco ponad tydzień wcześniej przegrały z tą reprezentacją w finale Igrzysk Europejskich. Anna Klichowska z reprezentacji Polski wczorajszego meczu rewanżem jednak nie nazywa. Ciężko mówić o rewanżu, dlatego że Wielka Brytania była zupełnie innym składem niż na Igrzyskach Europejskich w Krakowie. Dlatego nie chciałabym porównywać tych dwóch spotkań. Jednakże myślę, że sam fakt zwycięstwa z Wielką Brytanią, tak naprawdę z potęgą rugbową, jest dla nas na pewno bardzo budujące i pokazujące, że my również jesteśmy w tej czołówce. Polki wciąż mają szansę na występ w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. W przyszłym roku zagrają w turnieju barażowym w Monako. Holender Michael van Gerwen, zwycięzcą pierwszego w historii zawodowego turnieju darta rozgrywanego na polskiej ziemi. To był Superbet Poland Darts Masters 2023. W finale walczący z rywalami, ale też z bólem po poważnej operacji dentystycznej, Holender wygrał z Belgiem Dimitrim Vandenbergiem. Na ćwierćfinale grę w turnieju zakończył najlepszy z reprezentantów Polski Krzysztof Ratajski. Organizacja PDC zapowiedziała już, że zawody z cyklu World Series of Darts w przyszłym roku wrócą nad Wisłę. Słoneczna, pogodna i ciepła, pokropić może tylko na północnym wschodzie. Do Polski nadal napływa letnie powietrze z zachodu. Temperatura od 25 stopni nad morzem przez 28-30 w centrum do nawet 32 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Scena Kodyma. This beat is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right. On top. It's tricky. It's so tight. Here we go. It's tricky to rock around. To rock around. That's right. On time. It's tricky. It's tricky. Tricky. Tricky. Tricky. It's tricky to rock around. To rock around. That's right. On time. It's tricky. Tricky. Tricky. Tricky. Tricky. I met this little girlie. Was kinda curly. Went to her house and bust her out. I had to leave real early. These girls are really sleazy. All they just say is please me. Or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time is tricky. How is it, babe? It's tricky. Tricky. Tricky. Tricky. It's tricky to rock around. Rhyme. They really hawk, but we didn't. windows don't mean nothing, they know who's inside. And it's tricky to rock around, that's right, on time is tricky. Witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa Run DMC i utwór It's Tricky. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę, adres kontaktowy to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam możecie Państwo przesyłać pomysły na muzykę do przyszłych audycji. A teraz przed nami grupa The Dumplings i utwór Pewne serce. Ulicą niesie swoje ciało szczęśliwy wiatr, włosy rozwiewa niezgrabnie. Jaka piękna jest, o jaka piękna jest. Ulicą niesie swoje ciało szczęśliwy wiatr, włosy rozwiewa niezgrabnie jej. Chłód różem oblewa twarz, słońce w oczach odbija się. Jaka piękna. Dla wszystkich, nie tylko romantyków, piosenka zresztą bardzo piękna na temat najważniejszego uczucia, czyli miłości, w wykonaniu MC Solara pod tytułem Caroline.

pozostając w klimacie, w tej pozytywnej atmosferze, przed Państwem Bomb Funk, MCs i Freestyler. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami Misia Furtak w utworze Mózg. Mężczyzn to, że aż się trzeba. proszę Państwa, proponuję teleportować się do RPA, gdzie jest ponoć najlepszy klimat na świecie i powstają tam takie utwory jak Makeba w wykonaniu Jane. Muzyczne specjalite de la maison, w zasadzie adekwatne i zawsze o każdej porze dnia i nocy pasujące do kontekstu. Zresztą sam tytuł mówi za siebie, Money i grupa Pink Floyd. We'll be right back. get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off of my stack. Money, it's a hit. Don't get me back to good, good bullshit. I'm in. Teraz konkretna dawka refleksji zawartej w poezji, to tej z najwyższej półki w wykonaniu Marka Grechuty, utwór Świecie Nasz. Pytać zawsze dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi, sól. Pytać zawsze jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne,

dedykacja specjalnie dla stolicy naszego kraju, czyli Warszawy, w wykonaniu Czesława Niemena, Sen o Warszawie. Mam tak samo jak ty. Ja się już będę z Państwem żegnać, choć łezka się wokół kręci. Nazywam się Andrzej Kodymowski. To była Scena Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Adres, na który można przysyłać pomysły na muzykę, na tematy, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu udanego całego dnia, czyli niedzieli, dedykuję Wam utwór, który na pewno wprowadzi pozytywną wibrację w każdym miejscu. Przed Państwem Eddie Harris is Listen Here. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Thank you.